flors de baladre en un torrent, però no passa mai sa gent. Amb poca cosa en tenen prou per treure un altre color nou. Flors de baladre en un torrent tenen el cor de sol i vent. Viuen només d'allò que cau, aigua de núvol i cel blau. Flors de baladre en un torrent no es venen per a Déu ni per a cent. Creuen que tenen un gran riu quan fa un ruixim de mig estiu, i es deixen dur torrent avall com ses al·lotes cap un ball, i ses que queden quan no plou obren els ulls per veure el sol. I dos teulats que tenen set en els cocons fan un glopet. Flors de baladre en un torrent no es venen per Déu ni per cent.